poboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepaslimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepaslimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Hit cenowy na weekend w Kauflandzie. Szynka wieprzowa bez kości, idealna do pieczenia lub na steki, opakowanie wakum, kilogram tylko 8,88. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 dzień lutego, mija 16. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wybuch gazu w budynku jednorodzinnym w Bydgoszczy. Spod gruzów strażacy wydobyli jedną osobę. Akcja nadal trwa. Drugie i trzecie miejsce na podium dla Polaków w Willingen. Co potrafią, pokazali Kamil Stoch i Piotr Żyła. Wielotysięczna manifestacja w Atenach. Jej uczestnicy nie chcą, żeby ich południowy sąsiad nazywał się Republika Macedonii. Strażakom udało się wydobyć jedną osobę przysypaną gruzem po wybuchu gazu w budynku jednorodzinnym w Bydgoszczy. Budynek przy ulicy Łowieckiej zawalił się, w drugim runęła ściana. Trwa przeszukiwanie obu miejsc, żeby upewnić się, że nie ma innych poszkodowanych. Pierwsze informacje przekazała Aleksandra Starowicz z Bydgoskiej Straży Pożarnej. Na miejscu obecnie pracują 4 zastępy z Straży Pożarnej. W drodze jest grupa poszukiwawcza z Chełmży. Na tą chwilę udało się spod gruzowiska wydobyć jedną osobę, która miała przygniecione nogi, natomiast była przytomna. W dalszym ciągu trwa przeszukiwanie gruzowiska, które ma powierzchnię około 30 metrów kwadratowych. Strażacy dostali informację, że w zawalonym budynku były 4 osoby, 3 z nich same miały go opuścić. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Kamil Stoch zajął 2 miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. W Willingen 3 był Piotr Żyła. Zwyciężył Norweg Johan Andre Forfang. W czołowej 10 byli jeszcze 2 Polacy. 7 Dawid Kubacki, 8 Maciej Kot, a 12 miejsce zajął Stefan Hula. Kamil Stoch cieszył się z występów całej drużyny. Rzeczywiście dzisiaj był wspaniały konkurs i zakończył się dla nas bardzo, bardzo udanie. Nie tylko dla mnie, ale Piotrek, Dawid, Stefan skoczył w drugiej serii bombę. No, naprawdę mamy świetną drużynę i dzisiaj pokazaliśmy po prostu, co umiemy. A tak po ostatnim skoku przed igrzyskami w Pjongczangu mówił w TVP Sport Piotr Żyła. Po takim fajnym starcie jest dużo więcej motywacji do takiej dalszej pracy i trenowania. Także na pewno fajnie na podium Pucharu Świata stanąć. Fajnie zawsze się tam stoi. Jutro polscy skoczkowie złożą w Warszawie ślubowanie olimpijskie i odlecą do Korei Południowej. Grecy nie chcą, żeby ich południowy sąsiad nazywał się Republika Macedonii. W Atenach kolejna wielotysięczna manifestacja, której uczestnicy domagają się zmiany tej nazwy. Demonstrantom nie podobają się także plany rządów obu krajów dotyczące zawarcia porozumienia w tej sprawie. Gabinet Aleksisa Tsiprasa podobno zgodził się, żeby kraj ze stolicą w Skopie nazywał się Górna Macedonia. Manifestację obserwuje nasza korespondentka Beata Kukiel-Wrajla. Grecy przybyli na manifestację z całego kraju, nawet z odległych wysp. Główny plac Syndagma i jego okolice wypełnia tłum. Powiewa nad nim gigantyczna, ponad 100-metrowa flaga Grecji. Macedonia jest grecka, krzyczą demonstranci, którzy zebrali się całymi rodzinami. Trzymają w rękach także flagi greckiego regionu Macedonii z gwiazdą z Werginy. Macedonia jest grecka od tysięcy lat i taka pozostanie. Nikt nie może jej zabrać. Niezależnie od tego, ilu polityków jest zdrajcami i że nasi sąsiedzi błędnie interpretują historię, powiedział mi jeden z uczestników manifestacji, który przybył z Peloponezu. Nie oddamy ani pięci naszej ziemi i naszej historii. Nie może jakiś lud, który jest słowiański, mówić, że są Macedończykami, dodał mieszkaniec Limno. Uczestnicy manifestacji podkreślili, że politycy, którzy podpiszą porozumienie i oddadzą nazwę Macedonia, następnego dnia zostaną okrzyknięci zdrajcami. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I teraz to wszystkie informacje, kolejne o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jeszcze prognoza pogody. Przed nami mroźna noc. W rejonach podgórskich temperatura spadnie do minus 15 stopni. W Przemyślu będzie minus 11, w Olsztynie minus 7, w Toruniu minus 6, w Warszawie minus 5, w Katowicach minus 4, a we Wrocławiu i Szczecinie minus 3. Na wybrzeżu wiatr może powodować zawieje śnieżne. Jutro na południu mało chmur i dużo słońca. Na północy popada deszcz ze śniegiem. Od minus 6 do plus 1 stopnia. Na wybrzeżu porwisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

Winton z kolegami. No muszę powiedzieć, że Winton takimi właśnie nagraniami jak to nauczył mnie lata temu już słuchać Armstronga. Nie żebym Armstronga nie lubił albo nie słuchał z takiego, powiedzmy sobie, późnego werwu, ale to jest zupełnie inny świat. Armstrong z Ellą, czy nawet sama, produkowany przez Normana Granta, a wczesny Armstrong nowoorleański, lata 20, 30, Hot 5, Hot 7. Ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. I dopiero Winton ze swoją wiedzą o tradycji muzyki nowoorleańskiej mnie jakoś do tego przekonał i, krótko mówiąc, nauczył właśnie. No ale Nowy Orlean to oczywiście nie tylko Louis Armstrong, to także Buddy Bolden i w znacznym stopniu dźwięk Wintona, zwłaszcza w tych nagraniach nowoorleańskich, nawiązuje do tradycji takiego grania gadającego, wrzaskliwego, a także Jelly Roll Morton. I cały ten album, który ogromnie lubię, Mr. Jelly Lord, to jest właśnie muzyka Mortona, której pewnie nie bardzo możemy posłuchać w oryginale, bo nawet jeśli zachowały się jakieś nagrania, szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy to już nie było po herbacie. No, ale to było ich bardzo niewiele. I dlatego, kiedy Winton przywołuje tamte czasy, to naprawdę mam wrażenie, że robi wielką rzecz dla historii amerykańskiej, czytaj, światowej muzyki. No dobra, zajrzyjmy jeszcze do lat 90., kiedy Winton pisał muzykę filmową, potem to już tylko balety i oratoria i tak dalej. Napisał muzykę do filmu Tune in Tomorrow, z której chciałbym jeden fragment wybrać, bo po pierwsze, nieczęsto się zdarzało, że Winton pisał piosenki, a po drugie, no wspaniała dziewczyna mu tutaj towarzyszy. To jest Shirley Horn. Z Shirley Horn Winton wystąpił na płycie bardzo ważnej i pięknej w jej dorobku, You Won't Forget Me. To jest album dość niezwykły, bo jedyny, na którym Winton zagrał z Milesem Davisem. No nie w tym samym utworze, w różnych, ale jednak to jest jedyna płyta, na której, jedyna sesja, na której oni obaj razem wystąpili. I niejako potem w ukłonie wdzięczności Shirley wystąpiła na płycie Wintona w jego piosence. And soothe me till you hear me sigh. Pleasure me in all the secret places. Teach me all the ways of love. Comfort me when I am fearful. Be patient when I seem too shy. Don't tease me if I suddenly turn tearful. I've never known the ways of love. I've been waiting all my life for someone. Someone who will understand these mysterious things I'm feeling. Tranquil and frightening, moonbeams and lightning reassure me you're my lover. Caress me in the candle glow. There's so much magic waiting to discover. So much more I long to know. Fill all my days with all your ways of love. Shirley Horn i Wynton Marsalis, muzyka z filmu Tune In Tomorrow. I tyle od razu wspomnień nam powraca i z Shirley, i z Wyntonem z początku lat 90. Miałem wielkie szczęście słyszeć ich wielokrotnie i poznać, i nawet się jakoś zakumplować. Ale w sumie od tego kumplowania, to nie przesadzajmy, znacznie ważniejsze były same koncerty. I koncertów Wyntona pamiętam wiele, ale jeden był naprawdę szczególny. Chyba taki jedyny w swoim rodzaju, nie znam żadnego płytowego odpowiednika tamtego popołudnia. Owszem, jaka szkoda, nie przyniosłem dzisiaj. Jest taka płyta, gdzie w Rio na plaży grają zespół Wyntona i bodaj Placido Domingo i śpiewają, myśmy kiedyś tego słuchali w Sieście, prawda? Śpiewają utwór Brazil i grają. Ale nie o tym, tylko o tym, że ten koncert Wyntona z fortepianem i kontrabasem chyba tylko w siedzibie głównej Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, w tym takim okrągłym pomieszczeniu, gdzie oni wszyscy siedzą i głosują, był szczególny, ponieważ to były 3 czy 5 utworów, które on wykonał z Luciano Pavarotti. I głównie były to pieśni neapolitańskie. I było coś to tak nieprawdopodobnego. Wynton nawet przez chwilę śpiewał z Pavarotti, co, umówmy się, było pewną odwagą. I o ile wiem, nikt nigdy nigdzie tego nie pokazał, to chyba nie zostało zarejestrowane, a panowie chyba nie wystąpili na żadnym rejestrowanym koncercie przedtem ani potem. Ogromny żal, bo to był jeden z takich piękniejszych diamentów tego koncertowego życia Wyntona. Jestem przekonany, że on też to wspomina z wdzięcznością. A teraz jeden z moich ulubionych muzycznych fragmentów koncertowych z Wyntonem i Lincoln Center Jazz Orchestra. Myśmy parokrotnie się już nad tym pochylali z zdumieniem i zachwytem. A tak jak wielokrotnie Wynton wraca do muzyki Ellingtona, tak nie jakoś przesadnie często do muzyki Counta Basiego. No ale raz, a dobrze, czasami wystarczy. Jak mówił o swoim filmie Peter Bogdanowicz. Ostatni seans filmowy. To jest fragment koncertu z Kuby. Chris Crenshaw, puzonista, śpiewa słynny utwór Jimmy'ego Rushinga I Left My Baby, który Rushing w 1958 grał z orkiestrą Basiego właśnie. I left my baby standing in the back door crying.

when I leave you, baby. Count the days I'm gone. When I leave you, baby, count the days I'm gone. See, when there ain't no choćbym nie wiem ile razy go słuchał, to zawsze jest jakby raz pierwszy i takie ostateczne, bluesowe doświadczenie. Wynton na żywo w Hawanie, w ukłonie przed legendą Basiego i Rushinga. A propos Hawany, Habanerę nam teraz Wynton zagra. Nie żeby ona z Hawaną jakoś ściśle się wiązała, bo to motyw hiszpański raczej, Maurice Ravel skomponował tę habanerę, mając lat 20 zaledwie, na fortepian solo. Potem ona oczywiście miała, jak to u Ravela, mnóstwo rozmaitych instrumentacji, między innymi się ostatecznie znalazła w jego słynnej rapsodii hiszpańskiej. Ale ktokolwiek, że raz jeszcze wrócę do kwestii szkoły muzycznej, ktokolwiek do szkoły muzycznej uczęszcza, to prędzej czy później tę habanerę na dowolnym instrumencie, czy to klarnet, czy saksofon, czy trąba właśnie, wykona. Tak jak Wynton z koleżanką Judith Lynn Stillman przy fortepianie na płycie pod tytułem On the 20th Century. Thank you. Winton grał Ravela, a z tej płyty jeszcze On the 20th Century. Jeden temat, bardzo krótki, minutę 20 trwa tylko, ale muszę sięgnąć po niego, gdyż jest to kompozycja Leonarda Bernsteina. A jemu właśnie poświęcony jest, nie wiem czy w całości, ale w znacznym stopniu, dzisiejszy koncert Wintona i Lincoln Center Jazz Orchestra we Wrocławiu. Leonard Bernstein at 100, stulecie urodzin Leonarda niebawem. No więc taki drobiazg od wielkiego kompozytora i dyrygenta Winton ma dziś dla Państwa, zanim znacznie więcej pokaże we Wrocławiu. Raz, dwa się uwinęli, ale dziś wieczorem zajmie im to troszkę dłużej. Tak, słuchamy Wintona z dziejów całych jego właściwie. Zawsze jak o tym myślę, to mam wrażenie, że on już ma ze 100 lat, ten Winton, bo jego dzieło jest tak ogromne. To są dziesiątki, jeśli nie setki płyt z tak różnych światów. Ja mówiłem, że to są i msze, i oratoria, i balety bardzo liczne, i muzyka filmowa, i jazz głównie, i autorski, i taki, powiedzmy sobie, kanoniczny, tradycyjny, i ta muzyka dwudziestowieczna, współczesna, no wszystko tak naprawdę, ale to samo moglibyśmy powiedzieć o jego bracie Wintonie, przepraszam, Branfordzie, prawda, że on jest też ponad wszystkimi podziałami, ale jest taki świat, w którym Branford czuje się ciut lepiej niż Winton i jest to świat muzyki popularnej. I nawet między braćmi taki mały zaistniał kwas w roku 85, kiedy Branford z kwintetu Wintona odszedł i jeszcze zabrał ze sobą Kennego Kirklanda i poszli grać ze Stingiem do Błękitnych Żółwi. No a potem Branford oczywiście miał takie projekty jak Buckshot LeFong, czy grał muzykę R&B, różne takie rzeczy, czego właściwie Winton nie dotykał. Co nie znaczy, że on z muzyką popularną nie flirtuje, on ją po prostu trochę inaczej słyszy. I chciałbym teraz, jedyny jaki mi się udało odnaleźć w moich zbiorach Wintonologii, fragment muzyki popularnej tutaj Państwu przedstawić, ale to jest też trochę po znajomości, bo to kolega z podwórka jest uzdolniony, trzeba przyznać, dosyć. W dodatku uczeń Elisa Marsalisa, taty rodziny, czyli oczywiście Harry Connick Jr. Harry, który pisze piękne piosenki, nie jakoś przesadnie jazzowe bynajmniej, ułożył też taki utwór i Winton gra w nim na trąbie. Snappy swaying on trellis and happy to be. Mr. Sunshine's right jealous, it's raining on me. Thank you, I'm doing fine on my own. I'm happy being alone. Ivy inching up lattice and taking all spring. I ain't gaining no status, it don't mean a thing. If it's important, I'll have to postpone. I'm happy being alone. air is cold and the fire's hot, and my favorite sweater's wool. There's coffee brewing in my coffee pot, and my message box is full. Roses roaming round fences with nowhere to go. Only thing making sense is just watching them grow. Don't try to call me, I've turned off my phone. I'm happy being with nowhere to go. Only thing making sense is just watching them grow. Don't try to call me, I've turned off my phone. I'm happy being alone. I'm happy just being alone. No nie wiem, chyba jednak jazzowe. To, że to jednak z muzyką popularną, tak jakbyśmy dzisiaj ją pojmowali, to niewiele miało wspólnego. Być może też po prostu jest tak, że jak Wynton się gdzieś pojawia, to od razu jest jazz straszny przez duże G. Wynton u kolegi z podwórka, nazwiskiem Harry Connick Jr., ale kiedy tak słuchałem wraz z państwem tej piosenki i wiara we mnie gasła z każdym kolejnym taktem, że to jest właśnie to jedyne nagranie, gdzie Wynton gra pop, przypomniałem sobie, że owszem jest jeden utwór, jeden taki przypadek, w którym Wynton zagrał kanoniczną pieśń w dziejach muzyki popularnej. No ale też jest trochę tak, że jak już to zrobił, to jednak na swoich warunkach.

Winton Marsalis, Eric Clapton. Dzisiaj w Sieście to już prawie wszystko. Wieczorem we Wrocławiu jeden z największych muzyków naszych czasów, Winton Marsalis z Lincoln Center Jazz Orchestra. I specjalnie powiedziałem nie największych jazzowych muzyków naszych czasów, bo w ogóle muzyków. To nas sprowadza na ostatnią stronę dzisiejszej opowieści. Ostatnie strony, jak Państwo wiedzą, to jakieś ciekawostki i skandale. Więc może najpierw ciekawostka, że Winton był i chyba jest do dzisiaj, tego nie sprawdziłem, przepraszam, jedynym muzykiem, który, nawiasem mówiąc, mając 20 parę lat, dostał za dwie różne płyty tego samego dnia Grammy w muzyce jazzowej i w muzyce klasycznej. Więc to jest ciekawostka. A skandal jest taki, że też chyba jako jedyny, albo jeden z niewielu, zdecydował się grać Paganiniego na instrumencie dętym. Wiedzą Państwo, Paganiniego grać na skrzypcach jest bardzo ciężko, ale na instrumencie dętym to jest o tyle niemożliwe, że po prostu nie ma kiedy oddychać. No i oczywiście jest ta technika circular breathing, która pozwoli nam czasami o 8 taktów dłużej jakiś dźwięk zagrać, albo frazę 16-taktową, czy 12, czy 8, jak ile kto tam pary w płucach ma, jeszcze może dodmuchać. Natomiast zagrać cały utwór to po prostu nie jest możliwe w przyrodzie. No ale takie skandale, jak wiemy, w muzyce czasami się zdarzają. To tyle. Nazywam się Marcin Kedryński i czekam jak zawsze za tydzień. Tymczasem. Zapraszamy do reklamy.